بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki ginaaw bu ñu tambalé ci sunu tur borom ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ngi and ak yeen ci téré borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al a'raf ci kartanu borom bi ñuy jël tay ñeenti aya aya 44 45 46 47 ñenti ay yi sunu borom diñ ci jangal juromi mbir jurom yoy ba ci ñeuk moy wujudu ittisal kamil bayna ahli aljanna wa ahli annar mata arada ahaduhum zalika bihaysu iza arada man fil janna an yanzura ila man fil nar ويخاطب سونو بروم سبحانه وتعالى مغني خمال سي اي ني ورا جيل تاي ني نديكي نياري غروب يي نياري مبولو يي دالن جوكو بون ديمي الله يوم القيام يي دغو الجنه يالن سي الله بوله يي دغو سفرا ديغنت وا الجنه وا سفرا دنن غيسي سايو صوبي وا الجنه ñu joko ak wa safara yalla tabaarak wa ta'ala dana def ñe nek aljanna dana ñu gis wa safara wala ñe nek safara dana ñu gis wa aljanna dañu mëna joko sayu sobe ñi nek aljanna lolu jangeen ko ci alquran xam ngeen ne wa aljanna amna ci ay aya yo xamne ñi ngay laaj wa safara yeen ma salakakum fi saqar suñu leen gisul won kon duñu leen ko laaj benen bu moy jangene waji dug aljanna wour aljanna ba doyal gisul xaritam bu mu doon andal ci aduna mune yalla ana diw ñu ne ko diwa ngi safar mune allahu akbar dama ko bëgg gis yow sama borom yalla may waji mu ñew biñu ubbe bu da safar rek mu gis waji ci digg safara mu taxaw mune allahu akbar ay amna sans suma la topon tay ci li nga doon wax yon yi ma doon reddel orientation yi ma doon orienter khalat yi ma doon gemlo suma la topone tay ma ak yow ñoo fa bok kon ndeke wa aljanna ak wa safara dañuy gisee likoy deugal moy aya yi ñi jël tay bi iznillahi tabaarak wa ta'ala te dañuy waxante xam ngeen wa safara ñu ngi xol wa aljanna nan len an afidu alayna min alma aw mimma razaqakum allah wal jannane len inna allah harramahuma ala alkafirin ñu wax ñan ñoy kafirin ci aya ba kon ndek dañu gisee wa safara ñay xol wa aljanna nan len waw yeen wa aljanna te ngeen ñom may ci xewal yi len yalla defal wa aljanna ton fu len ne len yalla tabaarak wa ta'ala da aramal xewal aljanna ci wa safara lolu moy ben bu ñuy jang ñaarel bi moy yajuz ittilaq lafzul wa'di ala al wa'id lil mashakil aw ittahakum kama fi hadhihi al aya dana jang tay dana dagan ñu jël batu digge dig xam nga ci olof alof dig soko degge yow de dig lañ la loy deg lu bax la wala lu bon la man de diw dig na ma di nga poser question japp ne man de liñ ma dig kiñu dig lu neex lañ la dig amma kuñu tekkou nak tekkou ak dig lan moy différence bi tekkou lu neex la digge lu neex la tekkou ay duma la ndeke dana dagan yenn saay ñu jël baatu dig tamit ah mu nekk ay duma de dig dig dig diw dig na ma ay duma diw dig na ma ay door kenn saay day am lu koy waral nak moy ay jafé jafé wala atté wo comme ci aya bi ñi wara jang tay suñu borom subhanahu wa ta'ala di ngeen gis ci bir aya bi wa al janna wa safara woné nan len ñun dey fekk nañ li yalla waxon deug la waye ndax tekk ngeen li yalla waxon deug la yeen neké digé lélé mën nañ la ka def mais ay duma lay doon du nek xéewal dana jang at-tandid bi saddi an sabilillah wa az-zulm wal kufr lil akh bil akhirah wa hiya asbabu ash-shaqa fi daril akhirah gis ngeen weddi yonu yalla bare ko togn kefir weddi al-akhirah nyaar yi ni sabab la ci nit di texé di al-akhirah ëlëk yowmal qiyam té weddi al-akhirah mbokk yi du togn du taxaw naan man gëmuma al-akhirah dédé du lool weddi al-akhirah dang ko dul wajal dang ko dul préparer do def dara luy wone né yow gëm nga al-akhirah ki tuddu baqaju gudi mu dégg ñu naan as-salatu khayru minan nawmi mu waye ko jëm jakk koku gëmna al-akhirah kiñ na woral mu wor koku gëmna al-akhirah ki tok julli fajar ba pare jël al-qur'anam di jang wala muy def ay azkaram koku gëmna al-akhirah mu ngi koy wajal mu koy préparer waye ki gëmul al-akhirah moy du yew fajar amul azkar xamul al-qur'an ha ki ak may wax legi li ma gis ci estad bi bu takke tay tafsir bi ya motax lañ gaaw bala ñuy tambale ñun ñu bare légi la ma way wax li ma gis ci estad bi bu takke sen tafsir bi day ya mané kon nan gaaw té paré rek bala ñu fi fek ça la problème tay ñoñu bo démé ni leen gëmu leen al-akhirah ñu xex ak yow est ce yaakar ngeen ni rew mi ni su nit ñi gëmu al-akhirah rew mi dina démé ni dedet gum Allah da ngoy préparer da ngoy waji gis nga yalla dafa ne kumu leer ne di nga dajje ak man bu yebo nga jef jef ju bax man kana yarju liqa'a rabbih falyanam falyamal ayu amal gis nga ku gem yalla gem al-akhirah dama nga tedd nelaw lolo yalla yalla dene dem len ngeen liggey ban liggey ne jef ju bax amal salih تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا أكثر عملا لن لا جيس نغو يالا نينا ما بند دند بند دي لتخ من پور ما نتو لين پور ما تس لين أنا كنتين waxul ko ëpp jëf de parce que jëf ju bari amul importance mais jëf ju baax mo am solo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan ci yeen moy jëf jëf ju raar jëf ju baax jëf ju rafet dañuy wax kañ la jëf di nekk jëf ju rafet mata yakunu al-amal salih mata lool nit ñi war lañ ko xam nga bokku lu tay ci senegal li leen di problème moy dañuy jek jek rek gis ay nit yu bass ben bass ci estade yo ay sabar ak di teug di yuxu bu beut set ñun dañu japp ne lolu amal salih la ano dem dem estade la fanan dañu fanan ci cor bu parce Allahu akbar ko gis wa gi joy pour mom japp ne lim def ah fek amul deureum ci yalla amul diyalo wala am ñu am duñ def lolu dañuy fanan di yuxu rek ben bass di teug di teug ko andal ke ñu andal lila ne di teug rugg ci ba beut set kok tay foko ne lan la lay wax mom dem dem mom day gis ku dem ku fanan estat wala ku fanan leneen nan ko yow mbokk yow defo dra wala ñun dem wala day xaskere pour mom day japp ne mom lan la nekké amal salih fek yo leysa faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansur xam nga tay lañu am betel ëlëk yowmal qiyam ñu dégg ñom loolu ñu doon def ñu yaakar ne tiya wala yalla mu ne dem len ma nga neele nek ay montagne ñu daw jëm ci jëfé bala ñuy ñek gi fekk ngelaw li pousse nako nawna ne lan yalla mussal mbokk julit yi ndeke li tax doomu adama di texé di ëlëk yowmal qiyama dafa am ay sabab sabab yi bokku na ci togn bokku na ci baara yoonu yalla bokku na ci weddi al-akhira waye nañ jang tay taqrir mabda siqlul hasanat yunji nañ jang tay islam sharia di saxal di su tiyaba tiyaba yu di day tax doomu adama taxé fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'eeshatin waye dañ jang ne oyofu tiyaba bakkar yu bari day taxelo day taxé taxé di lo nit fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu khawiya kep ko xamne dem nañ Allah yalla jël say tiyaba tek ci blanche say tiyaba ëpp koku day dundu gu neex buñ démé al-akhirah kep ku yalla jël ay bakaram tek ay bakaram ëpp koku day téxé way tiyaba yi lan moy tax mu dis tiyaba yi lan mo tax moy day bëri légui na xol leen nit ñi su fekké ëlëk dañuy pés ay jëf fu ñëm té ñun li dis ci blanche duñ ko def dañ koy romb 100% arama té li moy tax ëlëk yowmal qiyam blanche yi dis xala sal yéne di bay sal ndaysan ben xal ben pa waxna net yag na len ko netali pa bi dafa julli fajar ba paré mu darlu mu ram man bimu selbe ni imam di jakarlo nit ñi fa bi ne imam dama bëgg nga denk ma lo xamne dina ci mëna xey ba duggu aljanna imam bi neena ma jaxle islam ni mu tollu yeb sharia li ma jang yeb fa bi daf ma bet ñu ba sama kanam rek ñu ma denk ma lo xamne dina duggu aljanna imam bi neena ma ngi def sama baqiyat salihat mais ma ngi xalaat fa bi lan la ko wara wax rek mu ne ma fatali ci sama xel hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bim nan kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نياري باتي خول لي يونتي بلوخ نياري بات يوي دانيو اويف كي لاني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اويف نو اويف واي ثقيلتان في الميزان buñ ko tege ci place yowmal qiyam dafa di waye ñaari baat la yu yalla bëgg subhanallahi walhamdi subhanallahi rek ma wax lolu mu ne imam neena ma wax lolu faabi ne ko rafete watal mako mu ne ko kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani inda arrahman subhanallahi walhamdi subhanallahi faabi ne ko rafete wat ko mu rafete ko faabi moko ne ko deglul ma tari faabi tari rek faabi commencé genn ku mu dajal ci yoon do xam mu dem kërëm wax ko wa kërëm diko wax mu wax koy jabaram su amé ay gan daf koy wax su demé ci genté daf koy wax su demé ci ciet daf koy wax su demé ci dejj daf koy wax ñepp xamé ko baat faabi febar crise ñëw ko hôpital mu xam lu toll ak wér ñu samp ko ay raxol doomi saay yi xey set ba ben jour rek doomi ñew gis ngi te de sax jour dañ koy tim après dem ñibi du wax di jekki jekki rek docteur bi ñewon doon ko sét xalé ñewon doon ko sét rek fa bi da di jekki ci loxol tim teud daan ne kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan te avant lol dafa wo docteur ya docteur docteur bi daw ñu ñepp daw mu ne ko ya docteur kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani inda arrahman subhanallahi wa hamdi subhanal azim dadi fi dadi gay genn aduna babu lu ngeen xam ci mom ñaari baari yi ñu jox te dafa docteur bu ñew motax ci bu doomu adama mu tamulu bax lolu surtout luñu néna day dis ci balance yow mal qiyamé fa la jang alquran man qara harfan ha min kitabillah falahu la aqulu alif lam mim harf bal alif harf lam harf mim ba jangé fatiha la yam ba jangé ayatu kursi la yam bo jangé bakara la yam kursa buñ néwon harf bu nek 1000 francs buñ néwon ku jang alquran harf bo jang 1000 francs gay kamé dina jéx ci dëkk bi ni dina xey du gis tan buñ jangé comme kamé ni jéxé wat état de l'Amérique wala dama len di laaj suñ néwon man ara harf fi kitabillahi fa huwa bi 2000 dirham aw a 100000 dirham ko nit dina xey di ut kamel boy de gisso fuñu jaay kamel ñu am kamel kamel day mag pourtant bokki julli bi li ñi am ci alquran bi mo upp mo upp mo bu ñaar dem bo jangé bakara li ñi am upp na 100000 francs xolal lolu yalla dencal lako ëlëk yowmal qiyam ben way dafa dekk yowmal qiyam yalla ne ko xolal ce registre bakari registre xam ngeen registre registre ñaata papier la 500 bu ngeen demé ci mairie lool ñuy bind bulletin de naissance moy bu ngeen demé ci école yi lool ñuy inscrire la moy di reuy waji dekk yowal xiyam yalla mu ne ko li la fay bakkar la tayako mo ci registre bi xam ngeen num toll fi beuti waji yam non la toll guday di jaay bi non la toll madul bakkar tele bakkar yalla nako li yow kenn ya ko mom te ay bakkar kessal registre bi du bu ndaw bu toll ni de madal basar fi be di yam fa la registre bi yam ngandaay tele bakkar yalla mu nako li ya ko def legi nak yow la wala du yow mu ne man la kay yalla mu nako lo ci xam mu ne xana yalla nga jéggal ma yalla mëna taxal amna benn papier bu ko yalla bu ko yalla denc lo papier bi xam ngeen lan mo ci nek lu waji waxon la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa ala kulli shay'in qadir mi bim koy wax khalis li wajhi allah yalla rek taxon yalla denc ko papier yalla mëna ko alleg li de ya ko waxon li de nga fi am lu baax bi xana legui dañuy pécé registre bi ak fay mu ne wa yow tamit yalla yow yalla yu tamit yow yow nak ma bëgg dugal safara kon ka jël nga koy pécé xam nga ni fay bu ndaw bi ak registre bi nga andi yow tamit yow yalla allahu akbar yalla yu tamit xam nga ni yalla mu ne ba ñu pécé ko rek ñu jël registre tek ci balance ñu jël la ilaha illa allah tek ci balance la ilaha illa allah dalal ya la ilaha illa allah hayy ci balance kon ndeke wara ñu gor gorlu ci yi ñuy wax day fess place day bis ëlëk yow ma qiyam war nañ ci gor gorlu war nañ ci ray suñu bop mbokk yi kep ko xamne ëlëk yow ma qiyam say tiyaba ak say bakkar dafa tollo yalla utal na la benn barap mum lay dëkkal way aljanna ngay mujjé ñoon ñoy mujjé dug aljanna borom bakkar yi ak borom tiyaba yu tollo yi ñoy ñoy akhir man yanju min dukhulin nar ñoy ñi muju mucc ci safara dugg aljanna ñoy lañuy tuddé wa a'raf moy sar bi ñuy jang kon ñeen ci ay yoy lañuy jël tay no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu deugereul suñu lamb ba di genn ay suñu borom di wax yakana sun jang kat bi ñewul tay dem borom subhanahu wa ta'ala muné wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajanna ma wa'ada rabbuna haqqo borom muné wa nada ma ngay wote ñan ñoy wo ashabul janna wa al janna ñoy wo ñan lañuy wo ashaban nari wa safara allahu akbar kon dañuy gisé liñ waxon sank wa aljanna ja ngay wo wa safara wa lan la len wa aljanna di doy Allahu akbar lan la len wa aljanna di laaj lan mo occuper wa aljanna buñu dugg aljanna ak aljanna ni mu nexe yeb ci jakar lok wa safara di len laaj lutax ñaari mbir mo am ku dugg aljanna do xam ban xewal la la yalla defal ci safara si nga recc ku dugg safara do xam yeen xewal la la yalla xaj motax bala ni dugg aljanna malaka dina la poñe indi la ba safara ne la xolal fi nga na ron dugg waye yalla sangel na la ko keur aljanna ci bir bam lañ la koy woné pour nga xam lan la yalla mussel ñi dugg safara yi malaka dina japp sen dok indi len ba buntu aljanna da ne xolal li lañ la waxon mo ngi ni ngay xulle tay ngi ni su ko defé motax ñi bu duggé fi dañuy recc ñi bu duggé fi dañuy recc wa aljanna dañuy recc wa safara dañuy recc wa aljanna kan xana ni dina wal wa aljanna luñuy recc dañuy recc lu tax ñuy recc dañ na lu tax ñun goor goor lu ñu won ba raw fi fim nek ni ñi dem italie tan yi wala ay france dañ def fi lu tax téru ma ñow fi ha ñi dem amerique ni ak ci legui ni tata gis affaire non boy tardé na adi ma traîner sénégal yeup erbi a lol lañ wax gis nga ndaysan motax wa aljanna buñu ligé aljanna allahu akbar bu nit rombé mala abameli bu nit rombé bameli da tuddu yalla da ne la ilaha illallah neewi dañ nan ko da ngay fo rek baat bobu xamoo lu mu tekki lu dul nga ñew fi fekki sun motax wa aljanna ndaysan de ngeen nit ñi bu ñu dekké ak yowmal qiyam ndekke ci bameli bok na ci li len malaakai di wax ci bir bammel wa basaruka al yawma hadid te yene nga gis te sen beji ku len yewon 3 heures du matin te lampe takut ngeen nek ci juroom fukki leundum da ngeen di gis wa basaruka al yawma hadid te gis gis day leer nak motax mbok yi wa al janna di wo wa safara lan lañ len di laaj an qad wajanna ma wa'ada rabbuna haqqan ñun de tay fi ci aljanna fekk nañ lepp lu ñu suñu borom waxon deug bu de xewali mo ngi ni lek ga ngi ni ndox ma ngi ni dex ya ngi ni soow ma ngi ni sangara sa ngi ni urul ayn ya ngi ni lepp ngi ni dara man ko est ce que fi mas nañ la xewi defé ni nga ñew ngay dem lepp ma mas nga leen benn keur ngeent lepp ma ci mas nañ le ay bo fenn yow kenn wala lepp ma aljanna rek la am mo dawa aljanna ne ñun de fekk nañ tad wajanna ma wa'ada lepp lu mu digé won rabbuna sunu borom haqqan deug la wa yeen wa safara fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ndax fek ngeen yeen demi leen yalla waxon deug la xam ngeen wa safara luñuy ton khalu nam ay wa deug la deug la ñun tamit de li yalla waxon deug legi nak wal jana neenañ li leen yalla waxon deug la wa safara neenañ li leen yalla waxon deug la kon ana na xadal no yalla day na xata rek no yalla du lak kenn no ko nan de tele no gaay xolal gis nga fi gaay dañuy sopp do ngeen di deg senegal wala no yalla du lak kenn do mo adam sirru muhammad la mim la adam delu mim del motax bu nit de ñi dem ci bamel bi ci muhammad ci ko bamel Yalla yen wa safara fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am wa ñu ndé wa safara wax deug yalla lepp luñu déggon ci mbugal ci metit wallahi tay fekk nañ ko fi gis nga fofu ñuy wax wa aljanna di wax wa safara di wax kaddu di yëkëti han fofu rek fa adana mu'adhdhinum bainahum ñu dégg rek dégg ben déclaration di déclarer an la'natullahi 'ala adh-dhalimin tay yermande yalla dañ lañ ko soril ci ñepp ñu don toy ñaari kurel yoy ñan ñoy bëf ha ñaari nit di xulo ki mo togn ki lañ togn ñom ñaar ñuy xulo rek benn police ne eh ya ñaar xawma la way ki togn tay mudé ki togn fitam lu muy def fa adhana mu'azzinun Allahu akbar dañu jekki jekki fofu ñuy wax han benn déclarer kat daldi déclarer benn wax kat daldi wax lan la wax ci digënté ñaari korel yoyu digënté ñaari groupe yoyu ñaari kër yoyu lan la waji wax an li wër tay mbir la'anatullah rabbam yalla ala zalimin tay dana teggu ci kep ku don togn motax gis ngeen baat bi yalla jeexale aya bi ñu leen ci def attention yalla waxul rebbam yalla nekk na ci ku bayyi julli rebbam yalla nekk na ci ku dul wor rebbam yalla nekk na ci ku dul jahazak rebbam yalla nekk na ci ku jangal quran rebbam yalla nekk na ci rebbam yalla lan la yalla wax fi ci ñan la nekk ci togn kat gis ngeen walimin togn kat togn baaxu ñan ñoy togn kat dina xam nga alquran li tax mu neex moy yalla bis bu lay wax wa safara wala ma wa ajjal da lay leralal ñan la xam nga yalla bu yemon fi kon ñun ñep safara lañ dem kan wadul togn dañuy togn suñ bop togn suñuy soxna togn suñuy dom togn suñuy dekkandu togn bu togn bu dul jeex yalla yemon fi du bax waye xolal muy leral ñan la mune allazina ga nya nga xamne yasudduna ñoy bare an sabilillahi yonu yalla ño tok ci digg yoon wi di detourner nit ñi di len duggal ci lenen ay tiaxan genné lo len fess ci l'islam comme tay ni mo amé sénégal nga gis ay nit ño xamé dañ len genné lo ci l'islam gëm lo len lenen ah affaire bi day ay ju jaru té julli dé mom jaru tay la dégg ben waat tay ben waat bu bess la dégg tay ben waat bu bess waat bo mom bima juddo ba légui mang koy dogu dégg barké safa ak marwa mané waw ha yag na man dé mang koy dogu dégg barké safa ak marwa mané ah li dé xna waat tek ku mag la ko déggé bo xamné dafa am juroom ñet ci mu nan barké safa ak marwa mané waw li xna waat bu bess la bis bu nek lu bess ngay dégg Sénégal karafuru kemtan bo bëggé jommi rek ñëwul Sénégal baladul ajaib wal gharaib sunu borom ne togn kat yi ñoy ñi nga xamne ño baré sama yoon wi tok ci franculay ci digg yoonu l'islam bo li nga yobbu nit ñi ci yalla nga yobbu nit ñi ci ay tiaxan yobbu nit ñi ci ay fecc yobbu nit ñi ci fo yobbu nit ñi xolal tay dekk bi danaka mbolo bu wote dina am nit bam dess la ilaha illallah muhammadur rasulullah bo mom da ngay wax ba son do am ken so ne nit ñi kay len ci yalla kay len ci yonent bi ñu dafa metti yi boy yeen seen affaire bi dafa tang quoi yeen li ngeen yor dafa metti di ngeen metti quoi di ngeen metti lol ngay deg yoy di ngeen metti yalla soxorul allahu akbar yamuñ ci baara yonu yalla waya wayabghunaha iwaja xam nga nit dina ñew sax na fi kenn du fi jaar xam nga baare nga waye yamuñ ci lolu ñi bëgga jadd sax ñi nga xamne dañu ru ci bëgga jadd sax dañ leen di dëngël wa d'accord ñew nga mew jarul julli mom tek ko fe Jarul julli. Amna benn way bo xam dafa andon ak magam. Sen papa gaay ñu and ak sen mo and ak magam ñu dem séti sen sëriñ. Wéru koor dé ñi yex ci ñi tagal leen añ. Ñu né dañoo wor sëriñ bi né leen non non fi kenn du fi wor. Lek leen. Mag gi lek wa xalé bi mom né man dama wor, duma lek, dama wor. Ñu dem kaw dem suuf mu né man dama wor. Non la mag gi lekke xolal ngay doglo nit ñi ci wéru ko wala nit di yow julli nga ne ko loy def ni dem la gis ngay julli nga ne ko mu ne la anal anal fi kenn du fi julli xana wolo sa bop kenn du fi julli xolal lolu nit wara dem makka nga ne ko makka jarta dem makka jarta dem legi kon lan mo def ci islam luñ def lo waji bayi lo luñ ko julli bayi lo ko wor bayi lo ko dem makka lu dess ko genn na ci l'islam ben keno rek boko baye ci l'islam genn nga waxuma lak nak ñu genné ñu baye loolu ñu yépp wala ñett wala ñeen kon yamuñ ci sax ci baré wayé wayabghunaha iwaja ñukoy dëngal yalla néna yamuñ ci lool wahum ñom encore bil akhirati ci al-akhirah kafirun dañ ko wéddi gis nga rek wara weddi al-akhirah musiba la sunit weddi al-akhirah moy tax lepp lu muy def ci aduna day yam ngi ñett mo len duggal safara bi ci jëk moy dañoo baare yoonu yalla ñett ñu jëk ñu jaddlo yoon wi ñent ñu weddi al-akhirah ne amul waaw al-akhirah ben borom xam xam sëriñ dañ ko ne nit ñi dañ ko ne wa yow ñun de gaay yi ñew fi ñom duñu wax mbirum al-akhirah ñom mbirum aduna rek soxla passeport wol ñu président dañu bëgg tukki diw da bëgg liggéey nangam nangam ñom mbirum aduna rek kenn du fi al-akhirah mu ne al-akhirah rek la nañ ko wafaré fofu diw mu ngi fa diw mu ngi fa rek la nako dañ yu rek du gaay yu waaw waaw Sénégal ñoo yomba nak ana ku nekk al-akhirah ku ko rek la kan ngeen xam ku nek senegal ku rek la al-akhirah damay laccé kan ngeen xam ku nek senegal ku rek la mbirum al-akhirah ba bare la ilaha illa dem dama ben ndeysan dem ay nit yima romb ñuy ñaanal ku de sa buntu keur dem ñune niew bi yalla ko yalla yobu ci barzakh diw diw dafa am barzakh xam ngeen barzakh yalla ko yalla yegal ci barzakh diw mané ah kagn la diw am barzakh momit mané fa na barzakh yalla ko mom la ilaha illallah barzakh diw mom ñu ne dafa am barzakh mom fu mu nek barzakh dafa am ay appartement barzakh samba barzakh modou barzakh demba barzakh ngagn barzakh ba ku nek ak sa barzakh lolou dafa am ci man téré lañ ko bind té nga né waji yalla nako yalla yeeram duggal ko aljanna fir daw su sukur mu jeex mais il faut ñu jëmë indi ay protocole ko yalla yegal ca mag ñax yalla nako yalla tass ci barké luy tass ci barké yalla na yalla yok leeram yalla na yalla yok ay ma c'est que ay terme yo xamni kenn xamul ñaan la ke du dara ñaan bi yep importance moy allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbin man tiqahu inda su'al jeexna loolu la yonenti bi waxon istaghfiru li akhikum hadha fa innahu al'ana yus'al jeegul len waji ñu koy laaj sahabe ne ko luñu wax mu ne yalla yalla nang koy yeeram te jeegal ko degeural lamiñam buñ koy laaj yonenti bi dafa leral lepp dara amul len lu neub ay barzakh di wak est ce que abubakar bimu genné aduna sahaba yi taxaw nan ko yobul len ko ci barzakh yonenti bi dafa am barzakh barzakh yalla ko mom xam ngeen luy barzakh ci olof moy bersam sak xam ngeen sak ah sak moy la ah dañ koy double waaw sak ñu démé ci all kaw ci dekk kaw yi dañ koy def ci digg all bi kenn duko dendalé kër yi lutax bu kër yi laké day lak dañ koy andal nele motax bu kër yi laké dundu bi dess nonu ñuko béré han lolu mom moy bar sam sa al-akhirah lol la moy li nga don def dañ koy berné bo dé ñu né la dama nga xol li nga dëncion du ya ko don liggéey ayo mo nga né dama nga xoliko kon nak ni gor gorul alakhirah ken amu fa dara kudul yalla gor ak jigen ño ca yam mak ak ndaw sunu borom neena wa bainahuma ci digeunte ñaari kurel yoy doon wotante sank muy ñoo ñuy tuddé wa aljanna ak wa safara wa bainahuma sen digeunte hijab amna ben kiray bayna alul janna wa ahli an-nar hajis fasil wa huwa surul al-a'raf ben montagne la bu mak wala ben mur bu ñu tuddé al-a'raf ndaysan borom bi neena rijalun amna fa ay goor yo xamne ay nit ño xamne ya'rifuna kullam bisimahum wa araf ñom dañu taxaw ni wa araf wa aljanna ngi ni lay jor wa safara ngi ni chamul wa aljanna dañi wa araf dañi taxaw yow geengi de allah ñom wa araf fiñu taxaw dañi xamé dañi xol aljanna gis kuñu xam ñu xol safara gis kuñu xam c'est normal fi ci aduna day bu esat bi tassone nga taxaw fi ci buntu bi leng bu foxam man ko boy lo def fi mala marsha bella satanson ko marsha gis nga naka non yow mo ki am wa arab bu taxawé arab yalla neena dañuy xamé nit ñi di len wo ci seen tour yi ñu len xamé won ci aduna wa arab ñom duguñu safara duguñu aljanna rijalun ay nit ño xamne ya'rifuna dañuy xam kullan kenn ku nek bi simahum ci mandarga moy lan ci turum wola e diw ki diw yow man la kay ci jamono yoyu borom bi neena wana daw wona ashabal jannati wa al janna an salamun alaykum ñom wa araf ndaysan ñu xol ndey jor ndey san ñu gis wa al janna ñu ne len salamun alaykum e yeen wa al janna wa yeen de yalna jamm nek ci yeen way yeen de ñun ñe nañ len ndey san allahu akbar ay way yeen ñun de ñe nañ len yalla mu ne wa araf lam yadkhuluha waye wa hum yatma'un duguñ de mais ñoo ngi taxaw ci affaire yi gis nañ noos gi gis nañ xumbute gi gis nañ lepp waye ñoom duggu ñu mais ñu ngi xemem duggu aljanna ndaysan mo tax ñu ñaan yalla way moom sax duñu bëgg xol côté bi ni rek boy gestu fi boy man kay fi rek man kay baye man ni rek duñu bëgg gestu fi ndax gis nañ fi li fi nekk motax ñoom fi rek mo leen intéressé ndax ñu ngay gis nit ñi ngay gis nit ñi xam yef ya ngay soté xéewal ya ngi wala nga an malaka ya ngi len di wër de gauche à droite nan len salamun alaykum tiftum udkhuluha Allahu akbar salamun yalna jaamu nek ci len yalna jaamu nek ci len yalla day wax ci sen lek yi ñu len di jox sax kullama ruziqu min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziquna min qabl ya'lamuna dedet wawtu bihi mutashabiha suñu gisé plati mango yi wala firwi yi banana yi pomme buñ len ko indi la ñu ne ah ñun de li lañ lekkon aduna ya'lamuna dedet dafa nuro medu ben be bi ngeen ko lekke ba pare dafa am fu mu resi bi nak bu ngeen ko lekke ba pare day res du genn aljanna amul dus ko mo aduna bi ng ko lekke ba pare ak banana bek raisin bek mandarine bi ng ko lekke ba pare après 24 heures no def da nga duggu khalwa da ngay deg ñu ne señ bi dafa duggu khalwa fofu non la tuddé chaanuma dé lan ngeen jang duaul khala jang la non ci yesu muslim duaul khala moy lan ñaanu wétaay fo wé fofu rek nga wé do né kenn wétalima fi du'aul khala dukhulul khala mom lañuy wax duggu khalwa da ngay dañ ñu ki diw da duggu khalwa dédé duggu khalwa koku dafa duggu biir négam khalwa fele lañ koy défé ah du'aul dukhulul khala soy duggu nga ni bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is lutax ndax shaytané ñoo mom fofu motax boy duggu nga duggal sa tank chamoñ nga wax ñaan bobu nga wéet fa yow kessé yonent bi neena bul wax ak kenn bul wax kuy faj aajo du wax so waxé malaaka yi dañ lay reub ngay nopi yeen sa ngay ku nekk ci douce di wax ben xalé day dafa sox pot sambu ci deux douce muy ci wax rek papa ji ñew fess ko diko papa ji fexé yaay ji def ñu ko yaay ji daw ñew mu ne yow lan la ki lan la def nga dur ko mu ne mu nekk ci douce bi di jang alcorane yaay ji mu ne ko mu nekk ci douce bi di jang alcorane ki doon way tala al badru alayna mu ne ko waaw du sar bobu bi yonent bi joge makka dafa wacc medi mu ne ko lolou du alcorane mu ne ko alcorane la mu ne ko man mom lay julle nga ne du alcorane wa senegal bo lan do amna ben mbok ndaysan bi ran djibou ci imam yi la bokkon nous la mo wax ne dafa dem ben deug julli fajar mu def julli jak imam bi jang faja djel allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayta wa tawallana fi man munewa neena ñi julli ba pare mu gis kenn waxul dara neena mu tok imam bi beci biti muné ko pap salam alaykum muné pap sa julli ci saraka bu ñëpp bi fatiha nga jang muné wa muné ak ban saat muné allahumma hdina fi man hadayt muné ko me lolu boko ci alquran neena mok pa bi mu egg keur pa bi ah dom yow jakka ji bañ ko tassé ba légui lool lay jité nga ni fi alcorane néna mok pa bi bo pa bi xamné lool du alcorane man bi ma len di wax sama sœur mo bokkal yaay mo ngi dëkk ci di tankor ci tankon sëri abba ok fa dem fofu yalla dafa defone bi bala muy dem dafa mako alfa fi la doon jange sunu keur borom keuram yob ko fofu cherif bu beug ko lol nga xamne da jang na cherif jox ko jigeni dekk bi yob ne len jangal mu jangal len ayatul kursi ne len ku julli ba pare bom ngay ñaan li la téré soko mokale le téré du aljana moy dé li xam nga ban mbettel la fa am gay dem bolé ko cherif bi ñu ne ko ki dafa wañi ay ko ci ko wañi mom limuy jangal jigeen ñu baxu serif bi woko ne ko yow di ni du wa dekk bi magi dekk bi neena yow ayatul kursi di nga jangal wa dekk bi dang ka wañi mu ne man ah nañ mo jigeen ñu jani serif bi daal wo ñett jigeen ci dekk ku ñew rek allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم سيري بينا بيديني لا يو مو فاين مو فاين فاين وداني هن اللهم إنا نقدم إليك فالا نيوم دانيو جاب اللهم إنا نقدم إليك بين يدي ذلك كل الله لا إله كم نينكو تام نيان ño ko tam ba defal allahumma inna nuqaddimu ilayka lika ayatul kursi la bok gis nga catastrophe bi ni def ci pas serif bi jommi ha gis pa bo xamne ñeme na taxaw bi legui di jul allahu akbar allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna ilay zalik allahu la ilaha fek yo jangul alquran xamul lu muy jang musiba narullah ñaka jang diine musiba la mbokk yi ñak jang diine musibe la nit nit lo alku alku alku alku alku war nga jang sa diin suñ jangul diine dañuy nek lambatu kat suñ nekké ay lambatu kat dañuy nek ay taxan katu guddi kuy taxan guddi nga jël saaku nga dem ci all bi guddi 3 heures du matin ngay ut mat di nga am mat de waye man nga fekk jaan ju lemu nga jël ko duggal ci saagu man nga fekk ay dem all ba yu wow kong nga duggal ci saagu bala ngay xamne li nga jël li ci ëpp du mat kañ beut set nga soti saag bi nak naan xaramu xol sama mat yi ba nga gis dem all ba yi nga doon buuf ak sa loxo du ko waral moy da nga doon lambatu rek di duggal lolu moy baña jang sa diine sunu borom neena wa a'rafa ngini di xol wa aljanna nak ndaysan bëgg fa dugg lolu xemem ko gis nga lima da no sax yalla neena wa iza surifat absaruhum tilqa ashabin nar ñom wa a'raf suñu xolé wa aljanna ba ci kanam ñu ni rek dañuy daw ni gis nga duñu bëgg xol fi ndax gis nañ fi musiba yi fi nek gis nañ fi mbugal ni metti xam nga ndaysan doomu adama daf ci am ño xamne ci nit ñi mënu ñu gis lu metti même accident yi ni da ngay ko xamne mënu ko xol bu gisee catastrophe du ko xol de même dé ku dé da ngay gis Sénégal ni ñu ragalé sang ku dé nil da ngay gis ni kay sang dé bi sama fani dama suñu ben papa ndaysan kilifa bu mag la dafa genn aduna dafa né won doom yi buñ may sang nang ci bok mu wax ñen ñokay sang kan mo koy julle mom non la defé ñan ñokoy duggal ci pax yalla def ñun biñ ñew ñukoy sang xalé ñew oustad man sama papa defa néwon na ci bok mais man bëgguma ko xol mënuma ko xol légui nan lay def ñu nako légui da ngay taxaw nga xol ci bilaw mais taxaw rek comme néna nga taxaw nga bok légui mëno ñu nako nga taxaw woné ginnaw nga téy bagage boy bi non la def sa ba nga di ñi sang mom ko taxaw woné ginnaw suñ soxla dara rek ma wiri da ko indi Sénégalais yu bari boole ne ka len sanku de ñu ni sama yaram ñëmëw sama yaram ñëmëw wala ñëmëw mo nga xol wala wala sa ñu ne la ah amna aya yo xamne man mako lu mako ñu sang sa vrai de dañu nax nit ñi de fi dañ nan la boy sang du ñëpp wara sang nga def attention ay gis fi télé ay nit ñoo am dañuy tok waaw amna xala yo xamne ñi duggu na du ñepp wara sang ko de doom du ñepp ko wara tuddu yeuf yi dafa am ay sécuré amul tous dara ne du sang amul benn sécuré benn aya wala benn ñaan bu ñu wax pour sang ko de wala bo paré amul ban la même tuddu doom sax da ngay degi ni dafa am ay sécuré ban sécuré la yeb diina même ñu dafa ay sécuré wala kenn mënul dara ko wax mu ne la ah lool baye ko mu ma nga ko reuy ji nek tous amu ci non lañ def legi baragal lo nit ñi lool nga gis ko xamne mo wara sang papa wala mo wara sang soxnam wala soxnam moko wara sang wala mo wara sang doomu bu goor wala doomu bu jigen moko wara sang tous ci jigen la mais legi day wëri ñeneen te dekk bi legi dañu mëna ne tali nit day sang sa neew ba bari genn fi wax lepp yoy man debi mo koy sang bi mo xul lebeuti am nañu koy def ah da ngay departé jamono imam malik ndaw ci doon sang ko ci jigen mu ñew ba ci awra bi mu dompot awra bi mu ya fi de goor ñi yag nañ ko parce que dafa dañoo jappone ndaw ci day jaay bopam dañoo jappone ndaw ci ku baxul la ndaw ci day jaay bopam motax mom bi muy sang ndaw ci mu yett ci bopo mu dompat ko ni le goor ni da di wax waxam bu won dompat rek loxo bi kale mu xej ci xej loxo ba ne kacc ndaw ci nek ci biir nit ñi di ko xaar mu nek ci biir nit ñi di ko xaar ba wax bi passé ñi ne wa yeen ki lan la ñi ñew ne ko yow mu ne man kat dafa am fi ndogal ñi ne ko lan mu ne sama loxo mo kolé ci awra bi ñi ne ah légi nak ñenn ñi ne nañ dag loxo bi indi len jaas ñu dag loxo bi yépp yépp ñu ci doon def lu baax rek doon dimbali ki ñene da ngeen dag loxo ñu ne kon ñu kuppati awra ndaw ci ñu ne ku dé kudé nak lañu ko puté awram légui nañu def dem leen ngeen woy borom xam xam ñu wër ci dëkk di wër bégg ci imam malik lool mo tax di tuddé ko baat bu mag ba moy la yufta wal malik fil madin madrasatul hijaz imam malik imam darul hijri ñi ñox malik imam ne len ah nañ laaj ndaw ci bi mu sangé ba yex bobu lan la wax dañ ko laaj ñi ne ko waaw bi nga sangé ndaw ci bay ndum la man kat dama ne fi kat comme ki da ñoon def lu bon di jaay bopam kon fi goor ñi yag nañ ko ki ñi ne ko abou mu ne waaw imam malik ne kon dakar tumal ndialo fop mu indi ñeenti sédé su ko indi wul dañ koy ciaw juroom ñet ci xiyar gis nga bo sumalé ni fo nga indi ñeenti sédé xam nga bu ñew li ñi wax bu ñu wax né xam nga sénégal da ngay gis oustaz gëni fi and ak ben xalam jigéen rek nga naan i ma ko gis bo ko waxi ben xalam jigéen la andal faal islam mo ko lol dé nga gis ko andal rek dédé lol yomuna do ne do wax ne man gis na la ni dugg ci benn neeg dañ lay do wax ne ñom ñaar biñu duggé ci neeg bi dañ ko tejj lool kenn du ko wax kenn du la déglu sax ma ko gis ñom ñaar ñu dugg ci neeg bi tejj ñu na la après fo nga ciaw la do wax gis na la ñu ci meeku do wax gis na la ñu tejj da nga naan ma gis awra gu goor gi di dugg ci awra ku jigen gi ñent sé yépp ni lañ wax ko koy jëlé fay jël ñent sa dañu melno ñent jëf loolu lañu wara wax soko amé ah parce soko amu ñu ciow la ndaw ci comme amuko ñu ne ko dang ka tuma ñalo mu ne waaw ñu ne ko dañ lay ciow indi sa day mu ne amu sédé ñu wo waji dur waji japp ko diko dur ñuy konté diko dur ñuy konté diko dur ñuy konté ba benn bi dess juroom ñett fukk ya waji dur ko loxo bi dé gaay ñi ne la yufta wal maliku fil madina kenn dootu fi ifta fek malika du malik fek mu ngi dund rek kenn dootu wax ci diine mo ra ñu tudé ko madrasatul hijaz imam malik imam dar al hijr la yufta wal maliku fil madina allahu akbar kenn dootu fi ifta fek malika ci madinatul munawwar ko gis ngeen mbiri legi na xolal ñun fi bu la nexé nga bindi internet bu la nexé nga wax ci radio yi la way baaji wa nga wax la nex dara dula ci fekk ku la nex nga yaq deram ku la nex nga wax ko lu fon dafa ne jeex na yalla ngi xaar te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hajjatul wada li gëna dangereux lu mu téré moy ñatt sen alal aram na tay ngeen koy lek sen deret aram ni ngeen koy tour aram ni ngeen di yak deru julit yalla sax ko bañ han la yaghtab ba'dukum ayuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi fakarihtum ndax kenn ci bëgg na mbokam julit de nga tim ko di lek ndaysan yalla mu ne wa iza surifa buñu wëlbeete abasarahum seeni beut tilqa ashabin nar ñu ngi doon xol wa aljanna ñom wa ara ñu ngi xol wa aljanna ba ci ag rek ñu daali xawa tourner ni tuuti ñu xol wa safara rek xalu nga deg ñu naan rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin ayyo ya ñu musal ci ñi de togn kat yi nak ñu musal ci ñom sédu len ñaar ci aya bi ñu jang ñenti aya sédu len ñaar lan ngeen sétlu duma ko wax damay laccé ku xam yëkëti sa loxo ci ñeenti ay ñu jàng lan ngeen sétlu ñaar yëkëti na ñet am na ñuy déglu tafsir la ndeké ñeent juroom ha ha jàkk ci ëpp na juroomi nit dé yeen yor kamili ñeenti ay yi mu wax am na ñaari sétlu yu ci nekk ci juroomi nit yëkëti yow tamit ci nga bok juroom ben juroom ñaar juroom ñettel bi nak mom lay wo nekkal lo setlu ñew len acha bismillah lo setlu da ta jalna omal zalim ak lan kenen amadou ay tonkati rek lay jé la'natullah 'ala az-zalimin la taj'alna ma'a qawmiz zalimin mom lañ commencé mom lañ mujjé togn baxul kon ay biñu ubbé yalla di wax togn kat yi safara lañ jëm aya bi la wa araf di ñaan yalla naan ñu buñu boole ci togn kat gis ngeen de ha an la'natullah 'ala az-zalimin qalu rabbana la taj'alna ma'a al-qawmi gis ngeen lan moy az-zulm lan moy togn lan moy togn az-zulm moy nga def lo war ta def ca place boko warul def lol moy togn togn dama wara jaamu yalla ma baye jaamu yalla ma dem defal ko kenen togn lila yalla sant soko baye nga dem defal ko kenen tak togn nga modax luqman bamuy denk dom bi mu ne ko ya bunayya la tusyrik billah inna shirka la zulmun azim parce que lan mo wara nek tawhid xale bi baye yalla dem defal kenen mu ne ko togn nga togn baaxu nañ mako moy tandiko togn sunu bop togn sunu borom togn sunu morom ñetti togn ñep dafa aram togn ñett la yep aram kon bokk julit li moy dar sa tay mo ngi jéggulu njum tay ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu bindal ci tiyaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.